สัมปยุตตปัจจัยมี9วาระอธิปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อปัจจนียุทธทาน427สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นธรรมชั้นประณีตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นธรรมชั้นประณีตโดยสหชาตปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัยในเล็บย่อ428นเหตุปัจจัยมี9วาระนารมณปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อนารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระในเล็บย่ออารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระหนึ่งเล็บย่อหนึ่งเล็บพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจนียะอนุโลมปัจจนียะและปัจจนียานุโลมแห่งปัญหาวาทในกุตรติกะที่นับไปแล้วเหตุทุกกะและหีนติกะจบ1เหตุทุกกะ15มิชัตตานิยตติกะ 1. มิชัตตานิยตบท 1. ปฏิจจวานปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัย 429. สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยในวงเล็บย่อ430เหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระอนันตรปัจจัยมี9วาระสมานันตรปัจจัยมี9วาระสาชาตปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยมี9วาระนิตยปัจจัยมี9วาระอุปนิตยปัจจัยมี9วาระปุเรชาตปัจจัยมี9วาระอาเสวนปัจจัยมี9วาระกรรมปัจจัยมี9วาระอาหารปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อนาธิปติปัจจัย431สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะนาธิปติปัจจัยในเล็บย่อ432นาธิปติปัจจัยมี3วาระนปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระนกรรมปัจจัยมี3วาระนวิปากปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อนาธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยกับนาธิปติปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อในเล็บพึงขยายสาชาตวานปัจจยวานนิจยวานสังสัทธวานและสัมปยุตตวานให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจวาน1มิจฉัตตนิยตบท7ปัญหาวาทปัญจยจตุกนัยเหตุปัจจัยและอธิปติปัจจัย433สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนโดยเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติมี3วาระในเล็บย่อ434เห เหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระสาชาตปัจจัยมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีเก้าวาระนิตยปัจจัยมีเก้าวาระอุปนิตยปัจจัยมีเก้าวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระอาหารปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมีสามวาระฌานปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระอธิปัจจัยมีเก้าวาระอวิคตปัจจัยมีเก้าวาระในเล็บย่อปัจจนียุตทาน435สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนโดยสหชาตปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัยในเล็บย่อ436นเหตุปัจจัยมี9วาระนอารามณปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อนาธิปฏิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระในเล็บย่ออธิปฏิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อในเล็บพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจนียะอนุโลมปัจจนียะและปัจจนียานุโลมแห่งปัญหาวาในกุตรติกะที่นับไว้แล้ว 2. สัมมตานิยตบท 1. ปฏิจจวานปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย437สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อ438เหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระปุเรชาตปัจจัยมี9วาระอาเสวนปัจจัยมีเก้าวาระกรรมปัจจัยมีเก้าวาระอาหารปัจจัยมีเก้าวาระอวิคตปัจจัยมีเก้าวาระหนึ่งเล็บย่อนาธิปฏิปัจจัย439สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะนะอธิปฏิปัจจัยหนึ่งเล็บย่อ440นาธิปฏิปัจจัยมี6วาระนาปุเรชาตปัจจัยมี9วาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระนากรรมปัจจัยมี3วาระนาวิปากปัจจัยมี9วาระนาวิปยุตตปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อนาธิปฏิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี6วาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยกับนาธิปฏิปัจจัยมี6วาระในเล็บย่อในเล็บพึงขยายสหชาตวานปัจจยวานนิตยวานสังสัตถวานและสัมปยุตตวานให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจวาน 2. สัมมตนิยตบท 7. ปัญหาวานปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัยและอธิปฏิปัจจัย441สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนโดยอธิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนโดยอธิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติ